ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณผู้พูดนี้คือพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้พบปะสิ่งที่เป็นมงคลก็จึงให้พระภิกษุเนี่ยมาเริ่มต้นรายการในทางสถานีวิทยุท่านผู้ฟังเพื่อความเป็นมงคลการพบปะสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลในลักษณะที่เหมือนกับมาลัยที่เราตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันชำระร่างกายให้สะอาดแล้วประดับตกแต่งอย่างดีแล้วก็สวมมงกุฎมาลัยเป็นลักษณะนั้นเลยเอามาทูลไว้ใส่บนเศียรเกล้าให้มันเป็นมงคลให้มันเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นที่จิตใจของเราท่านผู้ฟังจิตใจของบุคคลที่มีธรรมะเนี่ยไปทางไหนก็งามไปทำงานตัวอาจจะสกปรกเปรอะเปื้อนไปนาไปไร่ไปที่ทำงานก่อสร้างก็งามหรือจะอยู่ที่พักที่บ้านครอบครัวนั้นก็งามทำงานในห้องแอร์บนเครื่องบินในรถในเรือจิตใจที่มีธรรมานินก็งามตั้งหวังหน้าตาจะเป็นยังไงนะจะมีตาอยู่ข้างหูหรือว่านอนชมอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีความงามอยู่ในจิตอยู่ในใจความงามที่มีธรรมะอยู่ในใจนี้บุคคลเขาจะระลึกถึงกันบุคคลที่ระลึกถึงบุคคลอื่นด้วยคุณงามความดีเนี่ยการระลึกถึงตรงนั้นก็เป็นสังฆานุสติเป็นเทวตานุสติได้เพราะว่าระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลในบุคคลหนึ่งที่ไม่ว่าเขาจะปฏิบัติดีที่ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาเป็นต้นอันนี้เป็นสติปัฏฐานจะเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติได้เป็นสิ่งที่จะทำให้จิตของเรานั้นไปดีได้ไม่ใช่เฉพาะตัวเราเองเท่านั้นยังรวมถึงคนรอบข้างเราด้วยจะเป็นคนในครอบครัวคนที่เรารู้จักที่ทำงานที่บ้านเนี่ยถ้าจิตใจของเรามีธรรมะคนอื่นเขาระลึกถึงเราแต่เขาก็มีส่วนแห่งธรรมะไปด้วยแต่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าคนที่เขาไม่มีธรรมะอย่างเช่นว่าบางทีลูกเต้าลูกหลานมันไม่ดีทำไม่ดีไปคบเพื่อนชั่วอันนี้เป็นอาธรรมไปกินเหล้าเมาเบียร์เสพยาเสพติดอันนี้เป็นอาธรรมแต่พอเราคิดถึงบุคคลนั้นที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเศร้าหมองใจไม่สบายแล้วก็มีส่วนแห่งอาธรรมมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วท่านผู้ฟังความดีหรือความชั่วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระจายไปสะท้อนไปให้กับคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องหมดเพราะฉะนั้นการที่เราทำความดีมันเป็นสิ่งดีท่านผู้ฟังการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยมีผลต่อกันเราจะเห็นคนอื่นที่เขามีการพูดหรือการกระทําทางกายอย่างไรใช่ไหมว่าเขาทําอย่างไรอย่างไรพูดอย่างไรอย่างไรอันนี้เราเห็นได้หรือเราพูดไปอย่างไรอย่างไรเราก็ทําทางกายไปอย่างไรอย่างไรคนอื่นเขาก็เห็นได้อันนี้เป็นภายนอกที่เห็นได้ส่วนภายในในกระแสจิตที่มีความคิดนึกน้อมไปในทางใดทางหนึ่งอันนั้นก็เป็นมโนกรรมเป็นมโนสังขารอันนี้อยู่ในใจของเราคนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นแต่คนที่ไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นแต่คนที่เห็นเขาก็จะรู้ได้หรือถ้าคนอื่นเขามีความคิดนึกในใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่เห็นละว่าเขาคิดอย่างไรอย่างไรเพราะนั้นที่เราจะเห็นเราจะดูได้ด้วยตาและหูนั่นคือการกระทำที่เป็นไปทางกายการกระทำที่เป็นไปทางวาจาตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะบ่ฟังวันนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการจะมาพูดถึงประเด็นตรงนี้แหละที่การกระทำ ทางกายและวาจาที่เราจะเห็นหรือได้ยินจากภายนอกได้ไม่ว่าเราทำหรือพูดคนอื่นเขาเห็นเขาได้ยินคนอื่นเขาทำหรือพูดเราเห็นเราได้ยินวันนี้ก็จะพูดเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของวาจาดับหวังวาจาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการที่เราจะพูดติดต่อสื่อสารกันอันนี้ก็ใช้วาจาแต่จะเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของการที่จะอบรมตักเตือนกันหรือด่าหรือว่ากันเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรคำด่าคำว่าคำที่แบบพูดให้เสียๆหายๆอันนี้จะเข้าข่ายลักษณะของมิจฉาวาจาแต่คำตักเตือนกันคำที่จะชี้ชวนชักชวนให้เกิดการปฏิบัติให้มีความห้าวหาญกล้าหาญในการทำมีศรัทธาเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของสัมมาวาจาเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวาจาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะบ่ฟังพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายเรื่องของคำด่าลักษณะของการด่าลักษณะของการว่าลักษณะของการบริพาทลักษณะของการเหน็บแนมลักษณะของการทิ่มแทงด้วยหอกคือปากเป็นอย่างไรตั้งใจคำว่าอโกสะวัตถุนั่นคือเรื่องที่จะเอามาด่ากันเนี่ยเรื่องที่จะเอามาเหน็บกันเนี่ยเรื่องที่จะเอามาพูดเสียดสีกันเนี่ยเรื่องที่จะเอามาใช้นินทาคนอื่นเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรนอกเหนือไปจาก10เรื่องนี้นั่นก็เรียกว่าอโกสะวัตถุ10อย่างเรื่องที่จะเอามาเหน็บกันเนี่ยนะเอามาด่ากันเนี่ยพูดให้สะเทือนใจหรือเอามาพูดเล่นตลกโปกฮาไม่เป็นจริงก็เอามาพูดเล่นเพื่อให้มันตลกเฉยๆการพูดเล่นนี่ก็เข้าข่ายมิจฉาวาจาเคยเตือนท่านพระราหุลเอาไว้ท่านพระราหุลตอนนั้นเริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็เริ่มจะมีการพูดขนองปากขึ้นมาอายุ 14-15 เนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นละบางทีคำพูดคำจามันก็ขนองขึ้นมาอาจจะพูดเล่นนะคือมันไม่จริงอ่ะแต่พูดเล่นๆเพื่อให้มันสนุกปากอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านพระราหุลเป็นอย่างนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเทศบอกสอนเตือนไว้ก่อนนะว่าพึงทำการศึกษาว่าเราจะไม่กล่าวคำเทศแม้เพื่อเพียงการหัวเราะกันเล่นนะเพราะฉะนั้นการพูดเล่นนะพูดหยอกกันด้วยคำไม่จริงเนี่ยเพื่อให้มันตลกโปกฮาหัวเราะกันเล่นเนี่ยที่ชื่อว่าการพูดเล่นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใน10เรื่องนี้แต่ก็เรียกว่าอโกสะวัตถุ10อย่างใน10อย่างมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังนั่นคือเรื่องของชาติกำเนิดนะเช่นเป็นชนชั้นไหนเกิดในตระกูลอะไรนะนี่เป็นลักษณะของชนชั้นเป็นชาติกำเนิดหรือ2เรื่องของชื่อนะคุณชื่ออะไรนะ3เรื่องของโคตรคือนามสกุลเป็นตระกูลก็ได้เป็นแท้ก็ได้เรื่องที่4เรื่องการงานการงานนี่คือหมายถึงงานที่คุณทำตรงนั้นน่ะชิ้นงานออกมาเป็นอย่างไรอย่างไรเรื่องที่5คือเรื่องศิลปะในที่นี้หมายถึงอาชีพที่คุณทำบางคนทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เป็นเกษตรกรค้าขายจะเป็นลักษณะนั้นถ้าการงานนี่ก็เป็นแบบว่างานที่คุณทำในอาชีพนั้นเนี่ยงานนี้ออกมาเป็นอย่างไรอย่างไรการงานกับเรื่องอาชีพจะไม่เหมือนกันในข้อที่6นี่คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่คุณมีโรคอะไรโรคบางอย่างมันก็น่ารังเกียจในสังคมแต่เรื่องที่7นี่คือรูปพรรณสันฐานหน้าตาเป็นยังไงหูคิ้วตารูปร่างมือแขนพวกนี้เป็นอย่างไรนี่คือข้อที่7ในข้อที่8คือเรื่องของกิเลสแต่ว่าในใจนี่ยังมีกิเลสอยู่ในข้อที่9เรื่องของอาบัติคือความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วข้อที่10เรื่องของคำสบประมาทอย่างอื่นๆแล้วเราไล่มาดูทีละข้อแล้วเรามาพิจารณานะท่านผู้ฟังเพราะว่าการพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทำนั่นคือข้าพเจ้าเนี่ยไปอ่านพระสูตรเดิมๆที่ได้เคยเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของท่านพระราหุลที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้ที่สวนอัมพลาทิกะแต่ซึ่งตอนนั้นท่านพระราหุลยังเป็นเนน หนุ่มๆขึ้นมาละแต่เริ่มเป็นเนนวัยรุ่นละที่ไปอ่านพระสูตรนั้นเพราะว่าเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินมาในตอนปรินิพพานอยู่ที่เมืองเวสาลีส่วนอัมพลาธิกะนี้พระพุทธเจ้าบอกกับท่านพระราหุลว่าให้พิจารณาในเกี่ยวกับเรื่องวาจาคือทั้งกายด้วยวาจาด้วยแล้วก็ใจด้วยในตรงส่วนที่เป็นวาจาเนี่ยให้ทำการพิจารณาและพิจารณาว่าไอ้วาจาที่เรากำลังจะพูดออกไปเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายหรือไม่แต่เป็นวาจาที่จะเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าพูดอันนี้คือหมายถึงตัวเราเองด้วยนะตัวเราเนี่ยจะพูดอะไรออกไปเนี่ยต้องคิดพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีแล้วเราที่มันไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงนั่นคือถ้าไม่ดีนี่คือเป็น10อย่างนี้แล้วที่ดีนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปหรือในขณะที่กำลังพูดอยู่ให้รู้สึกว่าที่เราพูดไปเนี่ยมันเหน็บคนอื่นหน้ามันนินทาเขาหน้ามันไม่ดีหน้าแล้วไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงนั่นก็คือ10อย่างนี้หรือที่เราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วเนี่ยแม้มันเป็นเน็บเขามันไม่ดีนะไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงนั่นก็คือ10อย่างนี้อันดับแรกคือเรื่องของชาติก่อนดมวังชาติกำเนิดเช่นบางคนกำเนิดในครอบครัวของเกษตรกรนั่นก็ถูกเขาด่าว่าไอ้ลูกชาวนาแต่คำด่าตรงนี้บางคนอาจจะฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะแต่ในบรรยากาศที่แบบว่าเหน็บแนมกันเนี่ยบางทีฟังแล้วมันก็จี๊ดไอ้ลูกเจ๊กไอ้ลูกโอ้ยเดี๋ยวพูดอะไรท่านฟังพูดแล้วมันก็ไม่ดีนี่คือเรื่องของชาติกำเนิดแต่เรื่องที่สองคือเรื่องของชื่อเนี่ยหมายความว่าบางคนชื่อฟังแล้วมันแบบเอามาผวนได้แต่เป็นคำที่แบบว่าฟังแล้วมันจะตลกขึ้นมาหรือตั้งฉายาให้ใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างสมัยก่อนข้าพเจ้านี่ตอนเป็นเด็กอย่างเงี้ยก็ถูกเขาเรียกชื่อแบบให้มันตลกเล่นนะไพบูลย์ใช่ไหมชื่อไพบูลย์เขาก็เรียกว่าไพบูลย์ไพแบกไหนคนฟังไพบูลย์ไพแบกมันก็ขำมันก็มาล้อเรียนเล่นนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออนี้เข้าข่ายอโกสะวัตถุในข้อที่2คือเรื่องของชื่อนะหรือบางทีเขาเอามารวมกันระหว่างเรื่องของชื่อนี่ก็อันหนึ่งเรื่องของรูปพรรณสันฐานเอามารวมกันนะคนนี้มันอ้วนใช่ไหมเรียกมันว่าไอ้อ้วนเรียกมันว่าหมูตอนเรียกมันว่าอีแว่นเนี่ยมันก็คือเอาทั้งชื่อแล้วก็เอารูปพรรณสันฐานเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อในสมัยก่อนข้าพเจ้านี่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนสมัยเด็กๆเนี่ยเพื่อนก็ล้อเลียนว่าเป็นจิมเหลาแต่ก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงแต่มันเป็นทั้งชื่อทั้งรูปพรรณสันฐานนะถูกเอามาพูดล้อเลียนให้ด่าเล่นนั่นนี่คือในข้อที่2ในข้อที่3คือเรื่องของนามสกุลเรื่องของตระกูลหรือเรื่องของแท้แต่บางคนเป็นคนจีนมาจากจีนเป็นดินใหญ่เนี่ยยังมีแซ่อยู่แต่แซ่นี่ก็คือหมายถึงนามสกุลของคนจีนนั่นแหละนะฟังในภาษาไทยแล้วบางทีมันก็ตลกขำๆแล้วก็มาล้อเลียนกันนะมาพูดเล่นผวนคำนี่คือลักษณะของใช้นามสกุลคือโคตรนะมาพูดเล่นพูดด่าเน็บแนมพูดให้เจ็บใจพูดประชดแดกดันให้เกิดความอัปยศนี่คือลักษณะของอโกสาวัตถุหรือในข้อที่4คือการงานการงานนี่หมายถึงงานที่คุณทำออกมาเช่นว่าคุณเป็นชาวนาแล้วคุณต้องไปดำนาเวลาดำนาเนี่ยคุณจะต้องเอาเล็บนิ้วเนี่ยจิกลงไปเพื่อที่จะให้ต้นข้าวเนี่ยมันติดอยู่กับดินแต่ที่พอจิกลงไปไม่ลึกต้นข้าวมันไม่ติดดินดำไปดำไปต้นข้าวที่ปักลงไปเนี่ยมันก็ลอยอยู่บนผิวน้ำอันนี้การงานก็ไม่ดีแล้วเขาก็จะเอาตรงนี้มาด่าได้ด่าว่าดำนาอย่างกับมันก็จะมีคำด่าของเขาอยู่นะอันนี้คือด่าด้วยการปรารภการงานตรงนั้นอันนี้คือลักษณะทำงานไม่ดีนี่ก็อย่างหนึ่งนะทำงานไม่ดีนี่ก็เป็นความจริงแต่ว่าการงานบางอย่างที่มันจะดูต่ำต้อยในเช่นคนทำความสะอาดแต่ทำความสะอาดกวาดพื้นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเช็ดกระจกก็ไม่มีปัญหาแต่พอเขาสั่งให้คุณไปดูดช่วมเงี้ยช่วมตันแล้วก็อาจจะมีคนล้อเลียนว่าโหยงานต่ำต้อยเหม็นหรืออะไร แต่ทั้งนั้นที่ทํางานดีแต่ก็ยังถูกเอาการงานนั้นเนี่ยที่เฉพาะเจาะจงในหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาล้อเรียนได้แต่ในข้อที่5คือเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนั่นหมายถึงอาชีพอาชีพบางประเภทดูมันจะต่ำต้อยนั่นนี่เขาก็จะเอามาล้อเรียนได้หรือในอาชีพที่ดูสูงสูงในสมัยเด็กๆท่านผู้ฟังข้าพเจ้ามีเพื่อนที่พ่อของเขาเนี่ยเป็นหมอเป็นหมออายุรเวชก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นหมอสูตินารีเวชก็มีเงี้ยเพื่อนก็มาล้อกันท่านผู้ฟังว่าเออเนี่ยพ่อเป็นหมอรักษาทางเฉพาะของผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็มาล้อเรียนกันอันนี้ก็ล้อเรียนเรื่องอาชีพมันก็ไม่หลุดออกจาก10ข้อนี้นี่คือในข้อที่5ส่วนข้อที่6นี่คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางคนเป็นโรคที่สังคมยังไม่ยินดีต้อนรับเช่นโรค HIV อย่างเงี้ยเขาก็จะมาล้อเรียนกันว่าไปทำนั่นมาทำอันนี้มาซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นกรณีเดียวคนที่ติด HIV จากเพศสัมพันธ์นี่ก็ใช่อยู่อันหนึ่งจากการใช้เข็มฉีดยาหรือจากการถ่ายเลือดหรือจากพ่อแม่อันนี้มันก็มีหลายประเด็นเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมารวมเนี่ยไม่ควรอันนี้เกี่ยวกับเรื่องโรคแต่บางคนเป็นมะเร็งก็ยังจะไปถูกคนอื่นเขานินทาล้อเลียนว่าเอาเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนนี้มันก็ทำให้เป็นเรื่องที่เอามาด่าประชดทำให้เจ็บใจเกิดความอัปยศได้แต่ในข้อที่7เรื่องของรูปพรรณสันฐานคือหน้าตารูปร่างผิวพรรณความสวยไม่สวยอย่างไรนําคนนี่ก็สวยสวยดูดีดีหล่อเหลาแต่ก็ยังถูกล้อเลียนด่าได้นั่นในเรื่องของรูปพรรณสันฐานดูเด็กดาราเนี่ยท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยไม่หล่อนะถ้าสวยก็หล่อแต่พวกนักวิจารณ์เขาก็ยังหยิบมาด่าได้ว่าหูทำไมเป็นอย่างนี้นะไปทำสัญญกรรมมาไปผ่านมีดหมอมาก็ในคนสวยสวยหล่อหล่อเนี่ยก็ยังถูกเหน็บได้เนี่ยยังใช้โกสะวัตถุเรื่องของรูปพรรณสันฐานเนี่ยยังด่าได้นะข่าวที่ไหนเรื่องการนินทาซุบซิบก็อดซิบเน็บแนมเนี่ยมันไม่เกินเรื่องพวกนี้นะ7แล้วนะก็ที่8เรื่องของกิเลสในกิเลสนี่ก็คือหมายถึงความไม่ดีในใจจะทําชั่วว่างั้นเถอะก็เอาขุดเอาความชั่วของคนอื่นเนี่ยมาด่ามาพูดนะไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาชาติกําเนิดการงานอะไรละแต่บางทีไปรักคนนั้นชอบคนนี้นะมีข่าวมาว่าคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยแค่คิดเฉยๆแต่พอมีคนรู้อันนี้มันก็เอากิเลสเนี่ยมาด่ามาว่าได้แล้วก็ที่9ในเรื่องของอาบัติคือความผิดนะไปทำผิดมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางคนติดคุกมาเอาเรื่องที่เขาทำผิดมาเนี่ยมาแฉมาพูดมาด่ามาว่าเหตุการณ์ที่มีการยิงกันตายอย่างเงี้ยเอาเรื่องที่คนนี้เขาทำผิดไว้ขุดคุยมาเอามาล้อเลียนเอามาแฉมาบอกนี่ก็คืออโกสะวัตถุเรื่องของอาบัติและในข้อที่10นี่คือคำสบประมาทอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคำด่าที่ไหนท่านผู้ฟังจะไม่หลุดออกจาก10ข้อนี้ในข้อที่10นี่เหมารวมหมดทุกอย่างไว้เลยนั่นคือรวมทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันบางคนมีศิลปะการด่ามากท่านผู้ฟังสามารถที่จะเอาการงานมาผสมกับรูปพรรณสันฐานเอาเรื่องความไม่ดีของเขากลับมาเรื่องชาติกําเนิดไปเรื่องโคตรตระกูลศิลปะรูปพรรณสันฐานด่าเงี้ยโอ้โหใช้คําไม่ซ้ํากันด่าได้ตลอดเดี๋ยวมาเรื่องนี้แล้วก็โดดไปเรื่องนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าสอนให้หาวิธีการด่านะคือถ้าคนไม่ดีเขาก็จะปิ๊งขึ้นมาเลยล่ะว่าอ๋อถ้าฉันจะไปด่าคนอื่นนะฉันจะต้องหาใน10เรื่องนี้นะหมดคำด่าแล้วดูซิมันยังมีเรื่องอะไรอื่นอีกเอามาด่าอีกเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือที่พูดเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้ทำอย่างนี้แต่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยมีข้อกำหนดไว้เลยนะภิกษุที่พูดด่าคนอื่นนะด้วยวาจา10อย่างเนี่ยนะเป็นอาบัตินะเป็นความผิดนะเป็นระดับที่ทำให้กุศลธรรมมันตกล่วงไปก็เรียกว่าเป็นอาบัติปาจิตตีแล้วถ้าด่าพระด้วยการเป็นอาบัติปาจิตตีใช่ไหมถ้าด่าฆราวาสพระเนี่ยด่าฆราวาสด้วยวาจา10อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะก็เป็นอาบัติที่ชื่อว่าอาบัติที่ไม่ดีเรียกอาบัติทุกขตะแล้วในการด่าการว่าเนี่ยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบอกว่าด่าว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือว่าพูดด่าว่าพระสงฆ์ไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยมันจะเสื่อมได้พระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ในเรื่องของพยัสนะสูตรที่บอกว่าคนที่ด่าว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการติเตียนพระอริยเจ้าเนี่ยจะต้องถึงความชิบหาย11อย่างนั่นคือ1ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสัจธรรมของผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้วเป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัจธรรมเป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งบอกเลิกสีขาเวียนมาเพื่อภาพต่ำหรือว่าถูกต้องโรคอย่างหนักย่อมถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นผู้หลงไหลทำกาละคือตายและเมื่อตายไปเนี่ยย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกผล11อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้น่ากลัวมากนะท่านผู้ฟังเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วหรือว่าทำให้เป็นผู้เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุในสัจธรรมอันนี้เรายังเห็นได้อยู่นะคือคนที่สร้างเหตุเช่นเหน็บคนอื่นยกตนข่มท่านเนี่ยพูดในเรื่องคำสอนของเขาไม่ดีด่าคนอื่นเอาไว้เนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุในสัจธรรมแต่จริงๆไม่บรรลุคุณธรรมอะไรที่เคยมีมามันก็เสื่อมลงถอยลงอันนี้ก็มีแต่เป็นผลของการพูดไม่ดีทีนี้ในการพูดไม่ดีใน10เรื่องนี้ที่เราควรจะต้องละควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะว่าเอ๊ะเราได้ทำไหมเราได้มีไหมแต่ถ้ามีมาทำมาหรือมันทำเป็นอัตโนมัติเลยนะบางคนเนี่ยนะเปิดปากออกมาเนี่ยไม่กระเทือนเรื่องอะไรก็เรื่องหนึ่งใน10เรื่องนี้นะเจอกันเนี่ยคำพูดคำแรกมันก็จะเหน็บกันก่อนละเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติเอาไว้อย่างดีโดยมีการพิจารณาให้รอบคอบอย่างเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันอาจจะเตือนเขาได้บอกเขาได้นี่นะต้องอยู่ในขอบเขตท่านผู้ฟังคือสําหรับคนที่ปากเปราะอยู่แล้วนี่นะคือมันพูดอะไรออกมามันก็จะเป็น10เรื่องนี้ให้เน็บให้พูดเล่นให้ตลกโปก5ไปเนี่ยคนพวกนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความเสื่อม11อย่างนี้ได้หรือเปลอๆอาจจะไปตกนรกได้แต่เราต้องระวังแล้วถ้าเราจะแบบเตือนเพื่อนล่ะเราจะพูดคุยกับเขาเนี่ยให้ทํายังไงพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้แต่จริงๆท่านพระสารีบุตรได้พูดเอาไว้และท่านพระพุทธเจ้าก็มารับรองแต่คือข้อนี้อยู่ในโจทนาสูตรในเรื่องของการที่เราจะแบบเตือนคนอื่นบอกเขาเนี่ยโดยที่ไม่ให้กระเทือนในเรื่อง10อย่างนี้นั่นก็คือควรจะเตือนด้วยการอันควรและด้วยการอันไม่ควรไม่ควรทําและ2ควรกล่าวด้วยเรื่องจริงและไม่ควรกล่าวด้วยเรื่องไม่จริงและข้อที่3ควรกล่าวด้วยคำอ่อนหวานไม่กล่าวด้วยคำหยาบคายและข้อที่4กล่าวด้วยเรื่องที่มีประโยชน์ไม่กล่าวด้วยเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และข้อที่5กล่าวด้วยมีจิตเมตตาไม่เป็นคนเพ่งโทษกล่าวแต่คนเพ่งโทษเนี่ยคือมีจิตเป็นโทสะเห็นอะไรนิดหน่อยก็เป็นความผิดเป็นความไม่ดีไปหมดมีลักษณะของการเพ่งโทษคือหาโทษของเขาใน5ข้อนี้ท่านผู้ฟังที่ว่ากล่าวโดยการไม่กล่าวโดยไม่ใช่การเนี่ยเวลาจะอบรมลูกหลานหรือว่าเพื่อนก็ตามเนี่ยก็ต้องดูจังหวะที่มันเหมาะสมท่านผู้ฟังแต่ไม่ใช่ไปกล่าวต่อหน้าทารกำนันเยอะแยะหรือกล่าวผ่านคนอื่นบุคคลที่3แหมมันก็ไม่ดีแล้วก็ต้องกล่าวให้มันถูกการแล้วข้อที่2กล่าวด้วยเรื่องจริงอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไหนมันจริงแต่ไม่จริงนี่ก็อย่าพูดฟังมาอีกต่อหนึ่งมันจริงไหมไหนไม่ใช่ฟังมาแล้วก็เอามาใส่กันด่ากันว่ากันโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแต่ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วก็ที่สําคัญต้องมาด้วยกันท่านผู้ฟังคือในข้อ4ที่ว่าต้องประกอบด้วยประโยชน์แต่คือบางเรื่องพูดไปอ่ะมันจริงด้วยแต่มันไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะพูดไปทําไมต่อให้ถูกการก็ตามนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ด้วยเช่นว่ามีอยู่ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่ามารเนี่ยจะมาดลใจชาวบ้านให้ไม่ใส่บาตรแต่พอไม่ใส่บาตรเหล่าภิกษุนี่ก็จะอดอยากมีความเป็นอยู่ลำบากแล้วทำไมถึงไม่ไปจำพรรษาเมืองอื่นเพื่อที่มารจะได้ไม่มากวนแต่ไปเมืองอื่นมารก็ตามไปกวนอยู่ดีในพรรษานั้นก็ผ่านไปด้วยความยากลำบากนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกภิกษุทั้งหลายว่า เออเนี่ยเป็นเพราะว่ามารมากวนนะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ก็บอกว่าเออเราก็กินอะไรที่เรามีนะให้อยู่ง่ายๆไปง่ายๆนั่นเป็นลักษณะนี้ไปแต่ไม่ได้บอกถึงเหตุผลจริงๆว่ามารมากวนอย่างเงี้ยแต่คำพูดอะไรที่พูดไปแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดไปแต่ในข้อที่3นะที่ข้ามมาเมื่อสักครู่ก็คือกล่าวด้วยคำอ่อนหวานนะไม่กล่าวด้วยคำหยาบนะพูดดีๆกันแล้วก็ที่5นี่กล่าวด้วยมีจิตเมตตาและจิตใจเนี่ยต้องมีเมตตาเราจะเตือนเพื่อนเราจะเตือนลูกเราจะเตือนหลานเนี่ยเราให้แผ่เมตตาจิตไปก่อนให้มีจิตไปประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นผ่านไปสู่สัตว์โลกทั้งปวงนะไม่ใช่กล่าวด้วยใจที่เพ่งโทษแม่บางคนเนี่ยตะมาฟังพอลูกทำผิดนิดนึงเนี่ยใส่เลยนะจุดนั้นเลยนะต่อหน้าคนเยอะแยะด้วยอันนี้ก็จะสั่งสมสิ่งที่เป็นอกุศลในตัวแม่ด้วยนะแล้วก็อบรมลูกนะเห็นตัวอย่างแบบนี้ลูกมันก็จะสะสมสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของตัวเขาแต่ตัวเขาจะโตขึ้นมาเป็นเด็กดีได้นี่ก็จะต้องมีปัญหานิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ให้ตีลูกนะแต่ถ้าเรามีกระบวนการทั้ง5อย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะสั่งสอนเด็กนะหรือลูกหลานหรือเพื่อนฝูงเนี่ยตามกระบวนการที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นไปได้นะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะตีหรือไม่ตีลองคิดดูสิถ้าสมมติว่าเราทำ5อย่างนี้แต่หลีกเลี่ยงจาก10อย่างนั้นหลีกเลี่ยงจาก10อย่างเรื่องที่สำหรับในการด่าการเหน็บแนมพูดให้เจ็บใจเกิดความอัปยศในคิดว่าพูดให้เขาเจ็บใจแล้วเขาจะดีขึ้นมาได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในความเจ็บใจนี้จึงสร้างกิเลสอาสวะที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ไม่ทำ10อย่างนั้นแต่ทำ5อย่างนี้นั่นคือกล่าวโดยการกล่าวด้วยเรื่องจริงกล่าวด้วยคำอ่อนหวานกล่าวด้วยเรื่องที่มีประโยชน์กล่าวด้วยมีจิตเมตตาถ้าเขาทำได้ก็ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าเขายังไม่ทำแต่บางทีก็ต้องใช้วิธีละมุนละม่อมใช้วิธีรุนแรงใช้วิธี5อย่างนี้แล้วใช้วิธีรุนแรงได้หรือได้สิท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าวิธีรุนแรงของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของโทษวิธีละมุนละม่อมก็คือพูดถึงเรื่องของประโยชน์แต่ว่ามีประโยชน์อย่างนี้นะทำดีแล้วมันดีนะอันนี้คือวิธีละมุนละม่อมวิธีรุนแรงไม่ใช่ด่าให้เขาเจ็บใจไม่ใช่พูดให้เขาเกิดความอัปยศไม่ใช่แต่วิธีรุนแรงนั้นก็คือพูดให้เขาเห็นโทษแต่ว่าถ้าทำไม่ดีนะตายไปตกนรกนะทำไม่ดีโตขึ้นไปนี่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีนะหรือว่าคุณทำไม่ดีนี่การงานเสียหายมีผลเสียอย่างไรอย่างไรเราอธิบายกันดีๆแต่พูดด้วยเรื่องจริงพูดด้วยเรื่องมีประโยชน์พูดด้วยมีเมตตาพูดด้วยถูกกาละแต่จะลงโทษแล้วก็ให้ผ่านกระบวนการ5อย่างนี้จะชมกันแล้วก็ด้วยกระบวนการ5อย่างนี้อย่างเราจะพูดชมใครสักคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ใช้5อย่างนี้หรือจะเอา10อย่างนั้นนํามาพูดในทางตรงข้ามเพื่อที่จะชมบุคคลใดสักบุคคลหนึ่งก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ในเรื่องของอโกสาวัตถุ10อย่างนี้ท่านผู้ฟังทําความเข้าใจให้ดีคอยดูวาจาของเราพูดไปในแต่ละวันเนี่ยมันมี10อย่างนี้ไหมแต่บางคนที่พูดเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ต้องคอยพิจารณาดูแลตัวเองในเพื่อที่ให้เกิดการทำดีเรามีเวลาแก้ไขนะผู้ฟังเราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้พื้นฐานครอบครัวพื้นฐานการศึกษามีมาต่างกันแต่ทำให้เรามาเป็นคนแบบนี้แหละแต่ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเราก็แก้ได้ปรับปรุงได้ด้วยธรรมะนั่นเองนะผู้ฟังธรรมะนี้สามารถที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจากที่ไม่ดีให้มาเป็นดีได้อันนี้เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวตนของฉันเองไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะเริ่มปรับเป็นดีแต่ว่านิสัยเดิมๆอาจจะมีอยู่เช่นอาจจะพูดเสียงดังอาจจะพูดเร็วแต่จิตใจเนี่ยให้เป็นคนดีจิตใจที่ดีแล้วมันก็ทำการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาให้ออกมาดีได้ด้วยเจตนาที่ดีนั่นเองแล้วในเรื่อง10ข้อนี้เราพิจารณาตัวเองดูให้ดีสำหรับคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะมันแก้ไขปรับปรุงง่ายไม่มีปัญหาแต่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าคนที่มีศรัทธาเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่เย่อหยิ่งไม่เลาะและไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำมีการสำรวมอินทรีย์ เป็นคนรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเป็นคนมีความสงบเคารพในศีลขาเป็นคนไม่มักมากไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระในกิจแห่งกุศลธรรมเป็นหัวหน้าในการวิเวกธรรมมีการปรารภความเพียรอบรมตนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงเป็นหนึ่งมีปัญญาไม่บ้าน้ำลายเนี่ยยังไงมันก็ดีเคารพคำสอนได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้แต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีศรัทธาไม่ใช่ว่าคนที่โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านเย่อหยิ่งเลาะแหละปากกล้าพูดพร่ำไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเป็นคนไม่สงบไม่มีความเคารพในศีลขามักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในทางล่วงละเมิดทอดทุระในกิจแห่งวิเวกธรรมเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรซามมีสติเละเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่มั่นคงมีจิตฟุ้งซ่านปัญญาซามเป็นคนบ้าน้ำลายถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยบอกกับท่านพระสารีบุตรในโจทนสูตรนี่แหละบอกว่าคนที่เป็นประเภทหลังเนี่ยต่อให้มีปัญญาซามเป็นคนไม่มีศรัทธาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้แต่เราสามารถที่จะทบทวนให้มากเท่านั้นเองใกล้กรวนให้มากพิจารณาให้มากเราสามารถที่จะแก้ไขความไม่ดีให้เป็นความที่มันดีขึ้นมาได้อันนี้แน่นอนและถ้าท่านผู้ฟังจะมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็411130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ purethamma.com purethamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร